być może być przez moment trochę chaotyczny, ale ale jasno chciałem powiedzieć, że to są bajki, które napisały roboty dla małych robotów. I to nie są ludzkie bajki, tylko to są bajki robotów. Czyli robocze. Tak. I dla nas było to tak, jakbyśmy nagle znaleźli taki zbiór takich bajek, legend właśnie z jakiegoś nie naszego świata, tylko właśnie z świata z kosmosu, z świata z robotów i zaczynaliśmy je rozczytywać. Opowieści o tym, co się dzieje na różnych planetach, a tam na każdej z tych planet są na przykład sytuacje, jak się tworzą wojny, jak można się z tymi wojnami uporać, żeby tych wojen nie było. Gdzie indziej jest powiedziane, co może zyskać myślenie, nie? Że na przykład myślenie może tak mocno rozpalić nasz kwarcowy mózg robota, że się zapadniemy w jakimś wielkim lodowisku. Więc cała masa takich różnych igraszek intelektualnych, tak bym to może bardziej określił. Ona niosła nas przez właściwie całą gazetę i później w kontakcie z młodym widzem również miało to swoje znaczenie, w szczególności, że użyliśmy trochę różnych takich też, powiedzmy sobie, na pograniczu teatru, pograniczu performance'u, pograniczu właśnie literatury działań, włącznie z tym, że kiedy rozmawiamy o tworzeniu wiersza, więc tworzymy ten wiersz razem z publicznością, razem z widownią. Mm-hmm. No, ale tak, w świecie roboczym, że użyję już swojego neologizmu nieskromnie, pojawia się również człowiek. No przynajmniej w wersji oryginalnej, nie wiem jak to było w spektaklu teatru miniatura, człowiek, który jest tym homos antropos, ale to jest ta zła siła. Czy on też tak został pokazany i czy w ogóle pojawił się? Nie, u nas tego wątku nie chwytaliśmy w ogóle, ponieważ dla nas tym homusem, ale oczywiście nie negatywnym, tylko bardziej pozytywnym, była nasza widownia, przed którą, znaczy w obliczu której zostały znalezione te bajki, tak? I teraz je wspólnie czytaliśmy. To jest trochę tak, jakbyśmy znaleźli jakieś przekazy, legendy zupełnie innych, odmiennych nam ludów, istot, istnień i zaczynamy je wspólnie rozpytywać. No tak, bajki robotów śmieszne i straszne. To było w Teatrze Miniatura, czyli tym poprzednim twoim teatrze, tak? Tak, w Teatrze Miniatura w Gdańsku. Mhm. Do dziś są grane bajki robotów. O! To o czymś, z czego się oczywiście bardzo cieszymy. Świadczy, tak? Ale żeby nie było tak łatwo, to w tym spektaklu zagrały roboty. Też. My skonstruowaliśmy specjalne roboty tymi lalkami, bo ta miniatura jest teatrem lalek. Były to roboty, które poruszane przez aktorów w trakcie spektaklu, one nie były zaprogramowane do już jakichś zaplanowanych działań, tylko cały czas były manipulowane przez aktorów, animowane i animowane, i manipulowane. I tak właściwie możemy tutaj mówić o takiej elektroanimacji, czyli tak jak lalki zawsze mają jakieś elementy, za które się je ciągnie, za które się je trzyma, tak tutaj tym elementem, za które ciągniemy lub trzymamy naszą lalkę, było po prostu połączenie Bluetooth między stacją a robotem, co jak gdyby też mieliśmy taki element, zastanawialiśmy się nad tym, na ile tutaj jest to twórcza animacja, a na ile ona jest tylko techniczna, na ile ona jest tylko związana z technologią, a na ile z aktorstwem, z lalkarstwem. I po tym doświadczeniu, po tej realizacji jasno mogę powiedzieć, że ten element elektroanimacji, on ma w sobie ten twórczy pierwiastek, ponieważ cały czas reagujemy na to, co się dzieje na scenie, co się dzieje też od strony widowni, więc jesteśmy cały czas w takim procesie właśnie twórczym. To nie jest tak, że jak gdyby ta technologia jakoś, ona oczywiście ma też swoje ograniczenia, ale ona z pewnością nie powoduje tego, że wykonujemy tylko jakąś czynność bliższą zwyczajnej manipulacji przedmiotem, a właśnie animacją, czyli tym elementem twórczym, tą animą, tym tchnięciem życia w przedmiot, tylko tutaj za pomocą narzędzi elektronicznych. No pięknie. To bardzo dziękuję, że zechciałeś przyłączyć się do naszych obchodów urodzin Lema, te setne pojutrze. A wiesz, znaczy przed połączeniem z tobą przytoczyłam ten najśmieszniejszy fragment rozmów z Lemem. Razem pracowaliśmy z Romualdem nad Czesławem Miłoszem i stąd ta nagła pomyłka. Ale taki najśmieszniejszy to był dotyczył owych bakterii, które mówią rano, dzień dobry nauko wemu ciału. No i właściwie w Lemie najbardziej kocham nie jego przepowiednie, tylko właśnie jego niewiarygodne zupełnie poczucie humoru. Ale mam jedno tragiczne wspomnienie z Lemem, jeżeli pozwolisz, to kończąc nasze spotkanie podzielę się nim z Państwem zarazem. Chyba już tę historię opowiadałam. Otóż 20 lat temu Lem obchodził 80. urodziny. No i obchodzić je miał bardzo hucznie w Wigilię, w przeddzień. Jak łatwo domyślić się, był to 11 września 2001 roku. I to, co się wydarzyło wtedy w Nowym Jorku, wydarzyło się w momencie, kiedy ja byłam w pociągu do Krakowa. Oczywiście o niczym nie wiedziałam. Nie pamiętam, czy miałam telefon komórkowy, czy nie, ale nawet jeżeli miałam, to nikt do mnie w tej sprawie nie zadzwonił. No i przybyłam na miejsce, w którym miał być tort i jakieś tam przyjęcie intelektualne naturalnie. I wciąż nikt nic nie mówił, tylko wszyscy patrzyli w telewizory, bo tam było dużo telewizorów. Ja sobie pomyślałam, jej, nawet film w telewizji jest science fiction, no bo pokazywali wiadomo jakie sceny w 3-4 godziny po tym, co wydarzyło się w Nowym Jorku. Tak więc te 80. urodziny no, obchodziliśmy właściwie w milczeniu. No, Stanisław Lem przybył, ale no, nie było. Nie odbyły się uroczyste urodziny, a świat zapadł się i no tak przewróciła się taka wielka, ciężka karta historii. Co tak, to? Ale tak, żeby może trochę z tego smutnego obrazu wynąć, to tylko jeszcze jedna refleksja, że dlatego warto czytać futurologów, warto też cały czas zanurzać się w Lema, ponieważ naszą rzeczywistość zawsze doścignie to, co ktoś wcześniej w najbardziej sennych i najbardziej szalonych myślach mógł sobie wyobrazić, więc to tak to jest. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że dlatego myślę, że gdyby Lem był dzisiaj też z nami, to bardzo chętnie bym go zaprosił na premierę Fidelio. Myślę, że by mu się spektakl bardzo spodobał w reżyserii Michela Szturma pod batutą Michała Krężlewskiego. O, no będę miała okazję, mam nadzieję, sprawdzić dzisiaj wieczorem. Bardzo dziękuję. Romuald Wiczapokojski był naszym drugim i trzecim zarazem, bo w innym wcieleniu gościem. No, to do zobaczenia niebawem. Dobrej, gwieździstej nocy życzę wszystkim. Pozdrawiam gorąco. No i

Oj, tak, tak, tak. Podobno jednak odbyły się tamte urodziny, bo pan zadzwonił z Krakowa do Oli. No ja nie pamiętam. Pamiętam tylko jakiś przerażony stupor i kompletną nieumiejętność poradzenia sobie z faktem, że no przecież nie podejdę do Stanisława Lema z magnetofonem i nie zapytam, i co pan na ten temat sądzi. Przewidział to pan? No jakoś chyba nie umiałam. Dziwny to był czas. No to co? No teraz przeniesiemy się, bo wszyscy wiedzą, że Space Oddity, że Bowie, że to album z 69 roku i że zainspirowany przez Kubricka, przez jego Odyseję kosmiczną, no i że piosenka, ta, której posłuchaliśmy, ukazała się jeszcze przed, czyli tak zwany singiel przed pierwszym lądowaniem człowieka na Księżycu. I że właśnie tak jakoś się to kojarzy z tamtym czasem, no, w rzeczy samej. To my się teraz przeniesiemy z Gdańska do Gdyni, ale przez Opole poniekąd. A w Opolu, proszę Państwa, bardzo dużo dzieje się, bo jest festiwal Klasyka Żywa, który długo trwa. Wczoraj się zaczął pokazem, z tego co przeczytałam, bo nie byłam, Matki Joanny od Aniołów w reżyserii Jana Kraty, więc potrwa 17 dni i będą takie właśnie klasyki polskie, czyli będzie i Lalka, i Nad Niemnem, i Panny z Wilka. To w Opolu, to bardzo słynny, stary, chyba ma 45 lat, festiwal polskiej klasyki, oczywiście teatralnej. I coś jeszcze wydarzy się w Opolu, ale o tym dowiemy się, jak sądzę, z kolejnej naszej rozmowy, z kolejnym naszym gościem, którego zapowie pewna muzyka sprzed bardzo wielu lat. Sprzed ilu, to też Państwu powiemy lub przypomnimy. panie, panowie, Janusz Stokłosa. Janusz Stokłosa. Janusz Stokłosa, dobry wieczór. Jest naszym gościem. Witamy po latach, panie Januszu. 30 lat minęło. Czy wiesz, co mam na myśli tak we wstępie, żeby się rozgrzać? No, oczywiście. 40-latka. Nie, metro. Skończyło 30 Naprawdę? Lat. A co to jest metro? No właśnie, wybudowali już chyba, budują trzecią nitkę, jak nam powiedział pan Tomasz Karolak. I jak zaczynaliśmy, to nie było nawet pół nitki. Nawet kłębka nie było. No i dlatego nie było happy endu w tym musicalu wszechczasów. Żartuję trochę, ale zanim wejdziemy na tor główny, to przypomnę lub powiem państwu, może ty nie wiesz, że w Amfiteatrze Opolskim niebawem... Amfiteatrze Opolskim zagramy metro niebawem. Niebawem zagramy metro w Spodku w Katowicach. Niebawem zagramy metro jeszcze w kilku innych dużych miejscach. A na co dzień gramy spokojnie u siebie na małej scence w Teatrze Studio Buch w Warszawie przy ulicy Konopnickiej 6. Gdzie serdecznie wszystkich zapraszam, chociaż chyba nie mam biletów. Cóż, no cóż. Wspomnienie to było konieczne. To jest, że tak powiem, trampolina. I teraz już odbijamy się, przelatujemy ponad tymi 30 latami, które zresztą, nie wiem, czy to cię ucieszy, również dzielą nas od pierwszego naszego spotkania, kiedy to po próbie generalnej metra podeszłam... Musiała pani redaktor tego wypominać. No nie, no po prostu cieszę się, że tak długo znamy słynnego kompozytora, dyrygenta. To wtedy pierwszy raz rozmawialiśmy, 30 lat temu. Tak, właśnie stanęłam nad kanałem, przepraszam, orkiestrowym oczywiście w Teatrze Dramatycznym. Zobaczyłam człowieka o bujnej czuprynie i pomyślałam, a dobra, spróbuję. Skoczę do tego kanału. Skoczyłam i wtedy pojawiłeś się po raz pierwszy z ekipą, która dzisiaj... Ojej, kroczy własnymi ścieżkami. Edyta Górniak, prawda, pan Robert Janowski, pani Katarzyna Groniec, pani Joanna Jagła? Dark, Basia Melcer. No i widzisz. Michał Milowicz, to sporo tego. Tak, starsi państwo już dzisiaj. No dobrze, to koniec żartów, ponieważ temat jest poważny. W sobotę, czyli jutro. Premiera w teatrze. Tak. Ja zamiast spać, to po nocach rozmawiam. No ale... Dobrze, serio to tak. Jutro w Gdyni prapremiera światowa. Tytuł, który... O, widzisz, to jest też dobry. Pendant. Nie 30 lat, a w moim wypadku już nawet nie liczę, chyba z 50. Ciągnie się za mną, czyli Mistrz Małgorzata. Tym razem nowość w reżyserii Janusza Józefowicza ze scenografią Andrzeja Worona w oparciu o libretto naszego rosyjskiego przyjaciela, takiego rosyjskiego Jeremiego Przybory, pana Jurija Ryaszentsewa i z tekstami polskich piosenek, polskimi tekstami Andrzeja Poniedzielskiego, z którym to spotkanie ja po prostu bardzo, bardzo cenię i szkoda, że właśnie do tego spotkania doszło dopiero teraz, bo tfu, jak nam sił wystarczy, to myślę, że na tym nie poprzestaniemy. Tyle oficjalnych informacji. To ja może najpierw przypis, ponieważ dzisiaj jestem panią od historii. Otóż przede mną leży chyba 75, 6, 7, jakoś tak, leży przede mną czarna płyta, którą odnalazłam. No proszę. Tak, no. Songi Teatru 100. I czwarty tytuł na tej płycie, czyli na stronie B, to jest muzyka, a raczej trzy songi do pacjentów. Taki tytuł miała Krzysztofa Jasińskiego, rozumiem, adaptacja Mistrza i Małgorzaty, a piosenki. Adaptacja była Krystyny Gonet, niestety nie żyjącej już żony Krzysztofa Jasińskiego. To rzeczywiście była bardzo poważna adaptacja Mistrz Małgorzata. Ta powieść Buchakowa była pretekstem do takiej opowieści o wolności. Wolności wtedy, w 76 roku, bo premiera była w listopadzie 76. Mhm. To słowo znaczyło w Polsce zupełnie coś innego, niż jakie mówimy dzisiaj. Przedstawienie zawierało w sobie teksty Sylwii Plath, Goethego, innych, Jesienina, tak, i Rilkego, bo czytam właśnie do tego akurat tak okład. Powstała muzyka, ale też Grotowskiego, taki tekst o wolności. Mogę tylko powiedzieć, że wtedy właśnie poznałem swoją żonę, która grała Małgorzatę. oglądał nas w Rzymie sam Federico Fellini. Wszyscy byli wtedy pewni, że następny film, jaki będzie robił, to już tylko z nami. Niestety musieliśmy wracać z tego festiwalu do Polski, jakoś tak ta znajomość. Krzysztof Jasiński utrzymywał jeszcze później długie lata kontakt. To dla mnie no, bardzo takie ważne przedstawienie. Zresztą powiem, że w sobotę, czyli na jutrzejszej premierze, będzie można usłyszeć walc. Z pacjentów, który specjalnie tutaj na balu Wolanda, oczywiście w dużo jakby bogatszej, większej, bo to teraz gra orkiestra symfoniczna, ale nuta w nutę, więc jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek pamięta coś z pacjentów, to będzie sobie mógł tutaj w Gdyni leciutko przypomnieć. Nie ma go na płycie, o której mówię, no bo to nie jest rejestracja całego. Jest chyba, wiesz, chyba na końcu Rilkego, jeżeli dobrze pamiętam, ostatnie takty tak. Jest jeden chorus tego walca. Raczej na pewno. Spróbujemy odnaleźć jakiś adapter i odtworzyć, bo jak mówię, to jest jeszcze winyl. Winyl. Kosztował 80 zł, ale ja dostałam go w prezencie. Ale jeszcze jako pani od historii przypomnę, że Andrzej Woron, bo wymieniłeś tu kilka nazwisk, to scenograf, z którym współpracowałeś bardzo, że tak powiem, kreatywnie i przez lata w Niemczech. To nie tylko scenograf, ale przede wszystkim twórca i kreator teatru, kreatur właśnie, takiego autorskiego teatru. Wspólnie zrobiliśmy, ja nie wiem, 20 tytułów. Właśnie nie tylko w Berlinie, ale w Bremen, w wielu miastach niemieckich, gdzie Andrzej do dziś dnia reżyseruje, również opery. To taka w moim życiu bardzo ważna artystyczna przygoda. A Andrzej nam zrobił też scenografię do Piotrusia Pana, którego można oglądać również w Buffo, który zresztą tutaj jest w repertuarze Teatru Muzycznego w Gdyni. Bo też nad morzem bywają państwo, że przypomnę już teraz historię nieco późniejszą. Pokazywali państwo w Gdańsku na przykład na festiwalu Szekspira Roma i Julię i tutaj już wchodzimy na teren, który może nam otworzyć pewne szanse na omówienie jakby stylistyki tego przedstawienia, które jutro będzie miało premierę, no bo tam wydarzyły się różne ciekawe historie od strony inscenizacyjnej. Ja oglądałam w okularach, to już można się domyślić dlaczego. Zresztą to się inaczej chyba nazywa, nie okulary. Tak, ale wyjątkowo w tej inscenizacji mistrza i Małgorzacy nie będzie 3D. Jest dużo projekcji, jest dużo multimediów, ale dwuwymiarowych. Reżyser sięga po nowe takie środki. Nie będę zdradzał tutaj. Jeszcze nowsze? Janusz zawsze poszukiwał i grzebał i był taki żądny nowinek i tego, żeby coś się co 3 sekundy nowego zadziało. Ale co chcę powiedzieć ważnego na temat tej pracy, inscenizacji dzieła Buchakowa. Dlaczego właśnie Juri Laszczyńczyk jako autor libretta? Bo w tym spektaklu udało się zatrzymać czy pokazać wszystkie buchakowskie wątki. Zwykle te inscenizacje, może poza serialami, jak serial telewizyjny z Gustawem Holubkiem, Macieja Wojtyszki, tylko to były 4 odcinki, jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem, jak u Krystiana Lupy, bo chyba jego mistrz psał, zdaje się, 9 godzin. Juriowi udało się dotknąć zarówno tego antycznego wątku spotkania Jeszui z Piłatem i Mateuszem Lewitą, jak i całego tego folkloru Moskwy, którą grupa Wolanda, czyli diabły Hella i sam główny diabeł nawiedzili, żeby spróbować zapytać mieszkańców Moskwy, czy rzeczywiście Boga nie ma. Jak więc mówię, ten folklor rosyjski, tutaj rzuciliśmy takie hasło czastuszki, które komentują troszkę na wzór antycznego chóru to, co się wydarzyło albo co się za chwilę zadzieje. No i potem piąty wymiar, czyli po tę całą rzeczywistość, którą Woland po pierwsze wciąga Małgorzatę, a i sam w swoim najbliższym otoczeniu z mieszkania na Sadowej numer 50 zrobił nie takiego znowu małego mieszkania, a miałem okazję w Moskwie odwiedzić ten adres. No to taka spora komunałka. Niemniej, odkąd zamieszkał w niej Woland, to mieścił się tam i bal na kilkaset osób. No i najważniejszy oczywiście wątek miłości, która oznacza wolność, bo dla Małgorzaty pozbycie się wszystkiego w imię właśnie miłości do mistrza, to było jakby wyznaniem absolutnej wolności. Wolności, której mistrz nigdy mógł doświadczyć tylko w szpitalu psychiatrycznym. żyjąc w świecie, który go otacza, którego on sobie nie wybrał. Co chcę powiedzieć, że mamy nadzieję, że uda nam się opowiedzieć tę historię ze wszystkimi motywami, wątkami, które u Buchakowa są istotne. Wiesz, no, rozmawiamy rzeczywiście na dzień i noc przed premierą, więc dosyć trudno jest zadawać inteligentne pytania, ale jeżeli to nie jest film czy teatr telewizji, to rzeczywiście bardzo trudno jest to zrealizować, banał stwierdzenie, no ale jednak te wątki się przeplatają. No, wiesz, jeszcze tutaj jest troszeczkę inna forma, bo musical bliższy operze pozwala sporo rzeczy przenieść innymi środkami, inaczej niż w teatrze dramatycznym. To znaczy, jak literaci siedzą i piją wódkę u Grybojedowa, czyli w swoim masolicie, czyli w swoim takim spatifie, no to w teatrze jest to scena taka dosyć statyczna. A u nas brzmi foxtrot wariacki, którym zatupują oni swój strach, swoje lęki przed tym wszystkim, co ich otacza. I to jest eksplodująca, wybuchowa scena, która może spokojnie trwać właśnie nawet 10 minut. Więc ta forma musicalu daje możliwości sięgania po takie środki, które no przy innych okazjach są niedostępne. Mamy zresztą nadzieję, że to pozwoli widzom, nie tylko Teatru Muzycznego w Rytyni, ale generalnie widzom, którzy patrzą na musical tylko w takim sensie rozrywki, zapomnienia, tego otrzeć się troszkę o ważniejsze problemy, o głębsze. To jest to, co zawsze mi w musicalu było bliskie, takich tytułach jak Hair czy Sky Superstar. Więc, że ten Buchakow nie przestraszy swoją wielkością literacką. O, to chciałem powiedzieć. I ucieszy na pewno wykonawstwem, no bo wspaniali artyści występują w Teatrze Muzycznym w Gdyni, bo o nim mówimy. Gościnnie w roli Wolanda wystąpi Robert Gonera. Pasuje idealnie. Nie wiem, jak śpiewa. Śpiewa jeden song. Bo on bardziej ma do powiedzenia, człowiek, przesadziłem. Istota, która wie wszystko, która zadaje pytanie, no a jak tutaj może czego czymkolwiek decydować, jak nie wie, co się wydarzy za choćby tak śmiesznie krótki okres, jak 1000 lat. Generalnie obsada jest podwójna. Mateusza Levite, fantastyczny Krzysztof Wojciechowski. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że po raz pierwszy zdarzyło się, że pisząc nowy tytuł, nową rzecz, sięgnąłem do tego, co już jest gotowe. I no, przypomniało mi się a propos Krzysia Wojciechowskiego, który podjął się zaśpiewania psalmu, który już jakiś czas temu napisałem dla Piotra Cugowskiego, czyli od strony wokalistyki wyzwanie no, karkołomne. I fantastycznie sobie z tym jako Mateusz Levita poradził, bo ten psalm tutaj towarzyszy ukrzyżowaniu Chrystusa i również, jak powiedziałem, ten walc z pacjentów to drugi taki fragment, który wziąłem z półki i bardzo, bardzo ładnie się te dwa tytuły wpasowały tutaj w nową całkiem rzeczywistość. Pominąłeś, drogi Januszu, Mistrza i Małgorzatę. Czy oni będą kukiełkami, czy wystąpią też prawdziwi artyści? Przepraszam. Proszę. Małgorzatę zagra młodziutka aktorka Beata Kempa, która tutaj jest po studium maduszkowej. Bardzo ciekawa, piękna i naprawdę myślę, że będzie o niej głośno. Mistrza, również młody artysta, Jakub Badurka. Mistrz jest jedyną postacią bez dublur. Młody artysta podjął wyzwanie i tak naprawdę bardzo interesująco i bardzo ciekawie zaczął próbować, że praktycznie przestaliśmy się rozglądać. Może przy dalszej eksploatacji, jeżeli oczywiście spektakl będzie się podobał i będzie w repertuarze. Więc młodzi wykonawcy, niemniej tematy i historie, które mają do zagrania, są poza wiekiem, poza czasem, więc tylko trzeba wytrzymać kciuki, żeby nie poślizgnąć się w sposób autentyczny, tak, przenieśli to, co prosi ich reżyser. I żeby nie poślizgnąć się na oleju słonecznikowym, no ale jeden jeździ, Berlioz, i to nie ten kompozytor. Tak. I też się ślizga i on był głęboko przekonany, że tylko człowiek właśnie decyduje o swoim losie. Miałeś na myśli nie Hektora Berlioza, tylko absolutnie postać nie, z Mistrza i Małgorzaty. Przepraszam, tak, że tak się dzisiaj zaśmiewam. Szefa Masolitu, czyli Moskiewskiego Stowarzyszenia Literatów, Misze Berlioza, który na tym właśnie słonecznikowym oleju jedzie pod tramwaj prosto i zostawia głowę na torowisku. Tak. Wiesz, o muzyce bardzo trudno jest rozmawiać, aczkolwiek 30 lat temu podjęliśmy to wyzwanie i długo rozmawialiśmy o muzyce do metra. Ja wtedy byłem jeszcze młody i głupi, więc gadałem jakieś jak każdy 30 lat temu. Ale zapytam cię o uwerturę, bo takim najczęściej przeze mnie cytowanym utworem z Metra była oczywiście twoja uwertura, która mnie wtedy poniosła wysoko, wysoko i odtwarzałam ją dziesiątki razy. Cieszę się. Tu nie ma uwertury. Zmartwisz się. Od razu prolog, który wprowadza mistrz od razu, ponieważ no trudno było nie zacząć od tego cytatu. Dałem płaszczu z podbiciem krwawnika. Prokurator rzymski Judei Poncjusz Piłat. Wchodzimy od razu jakby w środek tego spotkania Piłata z Jezusem. W związku z tym bardzo mi zależało na tym, żeby był troszkę taki orientalny, żeby biało to tą egzotyką Ziemią Świętą, językiem aramejskim. Także nie będzie to huczne otwarcie kurtyny, raczej dyskretne, delikatne i wprowadzające. Ale potem huczy bardzo. Także partytura jest bardzo obszerna, bo tutaj akurat już przestałem myśleć składem. Dużo nagrań robiliśmy wcześniej. Partytura jest napisana na Wielką Orkiestrę Symfoniczną plus jeszcze dodatkowe instrumenty. Jakby chcieć ją zagrać, tak, no to trzeba by około 100 ludzi posadzić. Z chórami. Dużo nut. Nie wiem, czy nie za dużo. No wiesz, musicalu to chyba nie przeszkadza. No tak, wiemy już, że nie będzie orkiestry na żywo i że nie musisz dyrygować. Bardzo przepraszam, absolutnie orkiestra na żywo siedzi w kanale. Aha. To znaczy część tej orkiestry, bo Teatr Muzyczny w Gdyni, jak jeden z nielicznych teatrów musicalowych w tym kraju, właśnie ma swoją orkiestrę 30-osobową, którą prowadzi Dariusz Ruszankiewicz, kierownik muzyczny, również w tym przedstawieniu fantastyczny partner do współpracy, bardzo się zaprzyjaźniliśmy, bardzo dużo mi Darek pomaga i on będzie tę orkiestrę prowadził, jak i cały spektakl. Ja zresztą tu od wielu, wielu lat w Gdyni robi to z wielkim powodzeniem. No, to ja już więcej nie będę celowała, bo już 3 strzały były niecelne. Po północy wszystko możliwe. I w świecie Bułhakowa tym bardziej. Dziękuję, Janusz Stokłosa. Nasz przemiły gość. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. No i do zobaczenia w Gdyni. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. To ja może już spoważnieję teraz, bo chciałabym chyba jednak, tak, chciałabym i zrealizuję to, odtworzyć z czarnej płyty songi teatru stu z połowy lat 70. Doświadczenie śmierci. Słowa Rainer Maria Rilke, muzyka Janusz Stokłosa, nasz gość. Dziękuję jeszcze raz. Dobrej nocy. Pokazywali miłość, nienawiść lub podziw śmierci, którą odkształca w sposób tak wymyślnie tragicznej skargi maska i żałoba. Świat jeszcze pełen jest gruń, które gramy, dopóki nam zależy, czy się podobamy. Gra także śmierć, chociaż się nie podoba. Lecz gdyś odchodził, zabłysło na scenie pasmo rzeczywistości, przez te szparę gdzieś zniknął. Zieleń prawdziwej zieleni, prawdziwy promień las, któremu dałeś wiarę, dałeś wiarę. Twoje od nas oddalone i usunięte. Że te schematy, które tkwią w głębi szkielety narracyjne, fabularne, które tkwią w głębi amerykańskich, francuskich, niemieckich, współczesnych widowisk, czy to jest science fiction, czy nie, obracają się wokół tego, że ktoś handluje heroiną albo kokainą i trzeba go złapać, albo że ktoś kogoś zamordował, ażeby zarobić dużo pieniędzy, albo dlatego, że miłość jest uczuciem niezmiernie intensywnym i wymaga rozmaitych spełnień. A wreszcie, jak już nie ma żadnych innych możliwości, ludzie rozpaczliwie szukają jakichś tabu, które by można podeptać, tak jakby się szukało słomianki albo ręcznika, żeby go zabrudzić. Stąd jest pedofilia, stąd są morderstwa dziewczynek i tak dalej. Więc jednym słowem, ludzkość niewątpliwie jest szalona. Już pierwsza 43, trójka pod księżycem. Ja serdecznie pozdrawiam panów Michała Sternowa i pana i Pawła. No nie chcę podawać nazwiska, ale pan Paweł wie, o kogo chodzi. To tyle w sprawie korespondencji. Na razie to jest trójka pod księżycem na początku nowego sezonu, w kulminacyjnym punkcie roku Lema. Na tym etapie oddajemy mu głos. Zanim sięgniemy po raz kolejny po nasze archiwum, piosenka polska zamówiona u Oli.

jest przedstawiona wojna informatyczna, to znaczy są tak zwane kłamarnice, które posługują się falsyfikacją wszystkich danych, jak to jest powiedziane, przestawiają molekuły w sztabach generalnych, tam się nie rozlega ani jeden strzał. Tylko wszystko się odbywa w ten sposób, że jeden internet walczy z drugą siecią, sieć kontra sieć, bity kontra bity i tak dalej. I ja to wszystko wymyśliłem i spokojnie opisałem dlatego, ponieważ w czasie, kiedy pisałem, nic takiego jeszcze nie było. I dlatego mogłem sobie pozwolić na efekty o posmaku humorystycznym, prawda? A obecnie, kiedy czytam w Heraldzie, że w Pentagonie łamią sobie głowy nad tak zwanym cyber war, czyli wojną cybernetyczną, czyli informatyczną, ogarnia mi pewien niepokój. To znaczy, to nie jest zachwyt faceta, który to przewidział, tylko to jest niepokój człowieka, który ot tak sobie napisał jakieś fantastyczne historyjki na temat wojny informacyjnej i nagle się okazuje, że już kupa strategów wzięła się do opracowania tego i powstaje paradoksalna sytuacja, którą też opisałem. Im bardziej jest ktoś wyposażony w broń informatyczną, w tym lepszej sytuacji znajdują się ludy pierwotne, które żadnych sieci nie mają, ponieważ nie można im nic wmówić. Przez sieć nic im nie można zaszkodzić w żaden sposób poprzez fałszowanie danych strategicznych, bo oni nie mają żadnych komputerów. Jednym słowem, jest to walka elektronów z ludem wyposażonym w pałki. Proszę Państwa, no to właściwie koniec naszego spotkania. Jeszcze takie drobne elementy będą. Za tydzień rozpoczyna się nasz festiwal Dwa Teatry, czyli Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej i po raz pierwszy w Zamościu, a w ogóle to po raz 20, czyli jubileusz. A kiedy on będzie się kończył, rozpocznie się w Gdyni Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Jak to pogodzić i nie zwariować? Życzymy więc spokoju. No i cóż, do usłyszenia, mam nadzieję. Dziękujemy komu? Oli i Halince, i tak zwalniamy, bo nie wiemy, co dalej zrobić. Czy jest już czas na zakończenie absolutne? To ja mam taki wierszyk jakby od pana Zbyszka. Rzut beretem, pozdrawiam ozdrowieńców, macham do zaszczepieńców, upominam odszczepieńców. No ładnie. Tak, tak, tak. No i te maseczki koniecznie, proszę państwa, proszę się nie obrażać, jeżeli zwracamy uwagę, żeby nosić. A za piosenkę, jak domyślam się, Tomasz żąda. Dobranoc. Program Trzeci Polskiego Radia.